I-45 से थोड़ा सा रीकैप करते हुए आगे चलेंगे। अफ अमीन अल्लज़ीन मकरु सय्यिआति अन यख़सिफ़ अल्लाहु बिहिमुल अर्द औ यातियहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यश्उरून। जो लोग बुरी चालें चल रहे हैं क्या वो इस बात से बेखौफ हो गए हैं कि अल्लाह इन्हें ज़मीन में धंसा दे या ऐसी जगह से इन पर अज़ाब आ जाए जहाँ से आने का इन्हें वहमो गुमान भी ना हो। इन आयात में अल्लाह ताला ने बेखौफी की बात की और हकीकत यह है कि जब एक इंसान अल्लाह की पकड़ से बेखौफ हो जाता है तो फिर उस वक्त उसकी कैफियत यह हो जाती है कि किसी की परवाह किए बग़ैर जो उसके मन में समाती है वही करना चाहता है। और यही वो कैफियत होती है कि जब इंसान गुनाह करके अपने आप को फिर भी उसी तरह से महसूस करे जैसे कि उसने गुनाह नहीं किया। इस लफ्ज़ अमीनों में जो लफ्ज़ अमन है इसकी मुख्तलिफ़ तफसीर हमें मिलती हैं। इब्ने हजर अज़्ज़वाजिर एक बुक है उसमें कहते हैं अल्लाह की तदबीर से बेखौफ होने से मुराद है कि इंसान नाफरमानी के काम करे और अल्लाह पर रहमत की उम्मीद बांधे। सोचिए कि आज हम या हमारे इर्द गिर्द किसी का ये मिजाज तो नहीं, काम अपनी मर्ज़ी के करें और कहें अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, तो गोया कि ये अल्लाह ताला से बेखौफ होना है। इसी तरह इब्ने आशूर हैं लिखते हैं कि मुसलसल नाफरमानियाँ करना और अल्लाह से मुआफ़ी की उम्मीद रखना ये है बेखौफ होना। इमाम रागिब लिखते हैं इसका ताल्लुक अल्लाह के जलाल और कमाल से है कि अल्लाह उसे मोहलत देता है और बंदा इस दौरान दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहता है। यानी जब गुनाहों के बावजूद इंसान पर अल्लाह की पकड़ नहीं आती तो इंसान ये समझ लेता है कि मुझे अल्लाह ताला ने छोड़ा हुआ है और वो अपने दुनिया के कामों में मसरूफ़ होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं जिस पर दुनिया वसी कर दी वो नहीं जानता कि इसके साथ अल्लाह ने क्या तदबीर की, यानी वो धोखे में है। क्या आज हमारे साथ ऐसा तो नहीं? क्या मेरे पास जो माल और दौलत की फरावानी है क्या ये अल्लाह की कोई तदबीर तो नहीं? और अल्लाह की तदबीरें जो होती हैं वो बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। क्या आज हम सब भी अल्लाह की पकड़ से बेखौफ तो नहीं हो गए ये कह कह कर कि हाँ अल्लाह गफूर रहीम है और अल्लाह तो ऐसे है और अल्लाह तो ऐसे है। इब्ने मंजूर कहते हैं कि सूरह शुरा आयत 40 की जो सूरह शुरा आयत नंबर 40 में जो बात है कि बुराई का बदला बुराई के बराबर है, इसीलिए अल्लाह ताला उसी आयत के मुताबिक लोगों को उनकी बुराइयों के ऊपर पकड़ लेते हैं। तो गोया कि ये वही गुनाह है जो इंसान करता भी जाता है और साथ साथ कहता है मैंने क्या किया। आप देखिए कि जब बेहिसी तारी हो जाती है तो उस वक्त लोग गुनाहों को माल वालों का ज़ौक और शौक़ कहते हैं। गुनाह को ज़ौक के नाम पे करेंगे, इस बात का ज़ौक है, इनको शौक़ है, ये इनका ट्रेंड है, ये इनकी फेवरेट हॉबी है और इसी में अकल को मदहोश करने वाली चीज़ों को लेना या फिर जज्बात को भड़काने वाली महफिलों में मौजूद होना, ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं और लोग उसको गुनाह नहीं कहते। बड़े लोगों की बड़ी बातें ऐसे जुमले बोल देते हैं और नतीजा क्या है कि अकल गाफिल हो जाती है और जिसकी अकल गाफिल हो जाए फिर वो अल्लाह की तरफ से आई हुई पकड़ से फ़ायदा उठाने के बजाय नुकसान ही उठाने लगता है। बड़े बड़े काम होते हैं लेकिन उसके बावजूद उसको उसमें से नसीहत की बात नहीं मिलती। कभी भी कहीं जलजला आए, करीब आए या दूर आए, आप देखिए कि बाज़ वह पूरी पूरी बस्तियाँ और पूरे पूरे घर जो हैं वो ज़मीन में सीधे के सीधे जाते हैं कि बड़े बड़े पहाड़ गायब हो जाते हैं, पूरे पूरे इलाके गायब हो जाते हैं। क्या ये अल्लाह ताला की तरफ से एक तंबीह नहीं हो सकती? हम नहीं जानते कि किसका गुनाह किस पे पड़ा और जिस जगह पे जलजला आया क्या वाकई उसी जगह की कोई पकड़ थी, क्योंकि बाज़ दफ़ा जब माँ को गुस्सा आता है तो एक बच्चे का गुस्सा वो दूसरे पे भी उतार देती है। वल्लाहु आलम, ना हम अल्लाह ताला के लिए कोई बात सोच सकते हैं ना उसके लिए कोई हम तशबीह दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ बात यह है कि जिस इलाके में जलजले आए ये कहानियाँ घड़ लेना कि वहाँ ये गुनाह होता था ये होता था और ख़ुद मज़ीद गुनाह करते रहना उनकी गिबतें और उनके बारे में बदगुमानियाँ करके, ये दुरुस्त बात नहीं है। इंसान के लिए अक्लमंदी यही है कि वो अल्लाह ताला की पकड़ से बेखौफ होने की बजाय ہمیشہ یہ دیکھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہا ہوں. تو بے خوف ہونا جو ہے امن کا ہونا کیا ہے, خوف کا زائل ہونا. اب خوف نہیں رہا. آج بھی دیکھیں تو ہمیں ارد گرد بے خوفی کا کلچر دکھتا ہے, کیونکہ جن معاشروں میں خوف ہوتا ہے وہاں ان کی کیفیت بالکل مختلف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ عنکبوت میں قارون کا تذکرہ کر کے ایسی ہی پکڑ کا تذکرہ کیا تھا کہ فخسفنا, ہم نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے گھر کو اور اس کے سامان کو پکڑا. کل بھی اللہ پکڑتے تھے, اللہ تعالیٰ آج بھی پکڑتے ہیں, لیکن جب لوگ اللہ کی پکڑ کو کھیل سمجھ لیتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ایسے لوگ ایسی پکڑ سے فائدہ نہیں اٹھاتے. سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 68 میں بھی اسی پکڑ کا تذکرہ ہے. افا امن تم یکسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاسبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا. کیا تم اس سے بے ڈر ہو گئے ہو کہ خدا تم کو خشکی کی طرف لا کر زمین میں دھسا دے, یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے, پھر تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ گے. ام من تم یعیدکم فیہ تارت نخرا فیرسل علیکم قاصفا من الریح. یا تم اس سے بے ڈر ہو گئے ہو کہ وہ تم کو دوبارہ سمندر میں لے جائے, پھر تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے اور تم کو اور تمہارے انکار کے سبب سے غرق کر دے, پھر تم اس پر کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا نہ پاؤ گے. اسی طرح سورۃ اعراف کی آیت نمبر 97 میں آتا ہے, اف امین اہل القرا ان یاتیہم باسونا بیاتم وہم نائمون. کیا بستی والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آئے اور وہ سو رہے ہوں؟ اب امین اہل القرا ان یاتیہم باسونا دہم وہم یلعبون. اور کیا بے خوف ہو گئے بستیوں والے اس بات سے کہ ان کے پاس ہمارا عذاب دن چڑھے آئے اور وہ کھیل تماشوں میں مگن ہوں؟ کیسے انداز بدل بدل کے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی پکڑ کا خوف دلاتے ہیں, لیکن جب لوگ خوش فہمیوں کی دنیا میں رہتے ہیں تو پھر ان کا حال کچھ اسی قسم کا ہونے لگتا ہے کہ وہ بات کو سن کے بھی نہیں مانتے. اور یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کو پکڑ لے تو ایسی جگہ سے پکڑے کہ وہ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے بارے میں سورۃ فاطر کی آیت 45 میں آتا ہے, وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال پر پکڑتا تو زمین پر وہ ایک جاندار بھی نہ چھوڑتا, لیکن وہ ان کو ایک مقرر مدت تک مہلت دیتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے جلال اور اللہ تعالیٰ کے قہر کی شدت ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو چھوڑا ہوئے اپنے غضب کا شکار ہونے سے, ورنہ تو یہ بات ایسی نہیں تھی کہ لوگ بچائے جاتے, اور لوگ تو حقیقت میں نصیحت لینا پسند ہی نہیں کرتے. سورۃ ملک کی آیت نمبر 16 اور ایک اگلی آیتوں میں بھی آتا ہے, اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. کیا تم بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ جو آسمان میں ہے وہ تم کو زمین میں دسا دے پھر وہ لرزنے لگے؟ ام امن تمن فس سمائی اور سلالیکم حاسبا. یہ انداز اتنا زبردست ہے, کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں؟ یہ کہنے کے بجائے کہ اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو, اللہ تعالیٰ کی بلندیوں اور وسعتوں کا اندازہ دلایا گیا کہ آسمان والے سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے, پھر تم جان لو کہ کیسا ہے میرا ڈرانا. لیکن جو لوگ نصیحت نہیں لیتے ان کا حال کیا ہے کہ ساری باتوں کو سن کر بھی لا یشعرون, بے شعوری کی کیفیت ہوتی ہے. ایسے لوگ پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہ صرف یہ کہ خود بے خوف ہوتے ہیں, دور ہوتے ہیں, بلکہ دوسروں کو بھی بے خوف کرنے لگتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم ممکر لی ولا تم قربی. اے اللہ میرے لیے تدبیر کرنا, میرے خلاف تدبیر نہ کرنا. یعنی میرے حق میں تیری تدبیریں تو ہوں, تو ایسے اچھے طریقوں سے میرے لیے خیر کے راستے کھول دے کہ جس کو میں نے نہ سوچا ہو, لیکن میرے خلاف تیری کوئی تدبیر نہ ہو. دیکھیے اللہ تعالیٰ بندے کو عظمت ہے, کسی کو صحت دے کے, کسی کو مال دے کر. جب نعمت ملتی ہے تو نعمت کے ساتھ آزمائش شروع ہو جاتی ہے. اگر صحت ملی وہ صحت انسان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے. ہر وقت اپنے آپ کو سجاتے سمارتے رہنا، کھاتے رہنا، پیتے رہنا، اب یہاں جانا ہے، اب یہ جسم کے لیے، اب یہ چاہیے، اب فلان چیک اپ ہے، اور بعض دفعہ اسی میں نمازیں چلی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے تو وہ مال اپنے ہی آپ کو سجانے اور سنوارنے میں لگ جائے. جو بندہ اللہ کی تدبیر سے غافل ہوتا ہے وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے. اس لیے انسان کو ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو بدلنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، ثابت قدم رکھ دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اتخافو، اللہ کے نبی کیا آپ بھی خوف کھاتے ہیں، یعنی اس بات کا کہ آپ کا دل بدل جائے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ دل رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں، ہلکی سی حرکت سے دل بدل جاتے ہیں. سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لوگے بے شک اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے بندے اور اس کے دل میں. اور وہ حائل ہونا کیا ہے کہ پھر بندے کو دین سمجھ ہی نہیں آتا. آپ کبھی کسی کو پوچھ کے تو دیکھے، ان کو دین کی سمجھ ہی نہیں. وہ کہتے اچھا، سمجھ نہیں آتی باتیں، بڑا مشکل ہے، یاد نہیں ہوتا، بورنگ لگتا ہے. سمجھ لیں کہ یہ بندہ اللہ کی تدبیر کا شکار ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ دل، کان، آنکھیں لگائی جائیں اس راستے میں. جب انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے راستے میں استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد بھی کرتے ہیں. سورہ قاف کی آیت 37 میں آتا ہے، ان فی ذلک لذکرہ لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید. اس میں یاد دہانی ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہو یا وہ کان لگائے اور متوجہ ہو. تو لہٰذا ہر انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے خوف میں زندگی بسر کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کا حال کیا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے کام کرتا رہتا ہے اور پھر بھی ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں میں غلط کام نہ کر دوں، کہیں میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہ آ جائے. اور اس کے برعکس منافق کا حال کیا ہے کہ کام سارے غلط کرتا ہے، کچھ بھی کام ایسا نہیں اس کا کہ جو اس کے لیے ایسے معاملے میں اس کو کر دے کہ اللہ تعالیٰ سے جو اسے چاہتا ہے وہ کرے، لیکن اس کے باوجود خوش فہمیاں بہت ہوتی ہیں، بے خوف ہوتا ہے. فتح الباری کی ایک روایت ہے، حسن مفسر ہیں، حسن اس کے راوی ہیں، کہ مومن کے سوا نفاق سے کوئی نہیں ڈرتا. ہمیں سوچنا ہے اپنے آپ کے لیے کہ مومن جو ہے وہ اپنے آپ کو منافق ہمیشہ تصور کر رہا ہوتا ہے، تبھی تو دیکھیں اصلاح ہوگی نا. ایک شخص اگر اپنے آپ کو بیمار ہی نہ مانے تو آپ دیکھیں کہ علاج کیسے کرے گا، دوا کیسے کھائے گا، جائے گا کیسے ادھر ادھر. وہ تو مطمئن ہو کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں تو بڑا صحت مند ہوں. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے دل کا جائزہ لیا جائے، کہیں نفاق کا کیڑا تو نہیں آیا ہوا. ابن ملائکہ کی ایک روایت ہے، تین قبائل صحابہ اپنے اوپر نفاق کا خوف رکھتے تھے، یعنی وہ لوگ کہ جن کو دیکھ دیکھ کے، جن کے بارے میں سوچ سوچ کے ہم کہتے ہیں ہائے کتنے لکی تھے، وہ اپنے بارے میں اس بات کا خوف تھے کہ اللہ کہیں ہمیں نفاق پہ موت نہ آ جائے. اور جب خاص طور پہ ایک انسان اپنے آپ کو دین کے ساتھ تعلق جوڑنے کی وجہ سے نیک سمجھنے لگے، اور لوگ بھی ظلم کرتے ہیں جب دنیا میں ذرا سے دین کا کام کرنے والوں کو اتنا نیک سمجھ لیتے ہیں اور ان کی تعریفیں کر کر کے ان کے دماغ خراب کرتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں علماء دنیا سے بے رغبتی نہیں کریں گے، یعنی ان کو بھی خوف نہیں ہوگا، وہ بھی یہ سوچیں گے کہ ٹھیک ہے جو باتیں ہیں وہ دوسروں کے لیے تو ہوں گی، یہ ہمارے لیے نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کی خیر مانگنی چاہیے، رحمت مانگنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کسی وقت انجانے میں ہم اللہ کی پکڑ کا شکار ہو جائیں. اور وہی کیفیت کہ من حیث لا یشعرون، شعور کی کمی ہو، پتہ بھی نہ چلے اور وہ معاملہ ہمارے ساتھ بگڑنے لگے. بظاہر آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو انسان اگر اوپر سے دیکھے تو بہت اچھی لگتی ہے، مثلا پھل آپ خریدتے ہیں، مثلا سیب، بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب اندر سے آپ کھولتے ہیں تو اس کے اندر کیڑا لگا ہوتا ہے. اسی طرح بعض لوگوں کے اعمال بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ظاہر اوپر سے بڑے خوبصورت سجے سنورے ہوتے ہیں، اب چونکہ دوسرے لوگ تو اوپر سے دیکھتے ہیں نا تو ان کو تو وہ بہت ہی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ بندے کے دل پہ. ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اپنے عمل کو اچھا کرے، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ایک انسان اتنا بڑا بن جائے، اتنا پیارا بن جائے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے ساتھ پھر ہمیشہ ہی اچھا معاملہ کریں، کوئی اچانک پکڑ نہ اس کی آ جائے. بعض دفعہ بیماری آتی ہے، انسان اس میں صدقے خیرات کرنے لگتا ہے، پھر اس میں بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ معمول سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، فرائض کے بھی پابند ہو جاتے ہیں۔ بظاہر ایسے اس وقت لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ انسان مشکل میں ہے، لیکن اصل میں وہ اس کے لیے خیر ہوتی ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے بے خوف ہونے سے کچھ نقصانات ہوتے ہیں، مثلا ایک تو یہ کہ انسان اپنی موجودہ حالت پر مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے، وہ سوچتا ہے دیکھا میں ٹھیک ہوں نا، اچھا ہی ہوں، تبھی تو پھر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہوا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کی زندگی جانوروں والی زندگی ہو جاتی ہے، اس کو خود نہیں احساس ہوتا کہ میرے اور انسان میں، جانور میں کیا فرق ہے۔ پھر اسی طرح ایسی بے خوفی انسان کو جہنم کے راستوں پہ لے جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہاں برائی میں بڑی کشش، اب کیا کریں، پھر لوگ اپنے آپ کو کیسے بچائیں۔ میں سوچتی ہوں کہ برائی میں کشش ہونا ہی ایک بندے کے گندے اور بہت ہی زیادہ غیر فطری زندگی بسر کرنے کی ایک دلیل بند ہو سکتی ہے۔ ایک مومن کو تو برائی والا ماحول ذرا اچھا نہیں لگتا، اس کو تو ایک آنکھ نہیں بھاتی وہ چیزیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں سے وہ چیزیں خلاف ہوتی ہیں۔ اگر ہم میں سے بھی کسی کو اگر ابھی تک برائی میں محبت محسوس ہوتی ہے نا، تو پھر دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تیری پکڑ کا شکار ہو جائیں اور ہمیں خبر بھی نہ ہو۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب پکڑ فرماتا ہے تو پھر وہ اچانک تباہ ہو جاتا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ ہم اپنی ہی برائیوں کی زد میں آنے لگیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری پکڑ ہو جائے۔ پھر اگلی آیت میں کچھ اسی کی بات مزید بڑھا کے کی گئی، او یا خزہم فی تقلبہم فما ہم بموجزین، یا ان کو پکڑ لے ان کے تقلب میں۔ تفسیر ہم کر چکے، صرف اس وقت ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے ہمارے تقلب۔ میں دیکھتی ہوں جب بھاگ دوڑ ہوتی ہے، بعض دفعہ تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری خوشیوں کے موقع پہ جو ہماری بھاگ دوڑ ہوتی ہے نا، وہ ساری ہی اللہ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ جب انسان کی بزنس اچھے ہوتے ہیں، تجارت اچھی ہے، ادھر جا رہے ہیں، ایک جہاز سے اتر رہے ہیں، دوسرے میں جا رہے ہیں، دوسرے سے اتر رہے ہیں، چوتھے میں جا رہے ہیں، تیسرے میں جا رہے ہیں، اس طرح بظاہر بہت دھوم دھڑکا ہوتا ہے مال کا، لیکن اسی کے ساتھ پھر ایسی ایسی میٹنگز، ایسی ایسی دعوتیں، ایسی ایسی پارٹیز، پھر یہ موقع ایسی کبختیں شروع ہو جاتی ہیں کہ بعض دفعہ دین کا بھی نقصان ہونے لگتا ہے۔ ایسی ہر دولت جو بندے کو اللہ کی نافرمانیوں کی طرف لے جائے، وہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تدبیر ہو سکتی ہے، اللہ کی ایک پکڑ ہو سکتی ہے۔ بستر جتنے نرم ہوتے ہیں، اتنے تقلب جو ہیں وہ خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک ایک کروٹ انسان کی نیند کو اور گہرا کر دیتی ہے، اور بعض دفعہ نماز کے لیے اٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان جب غلط کام کرتا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو جب پکڑتا ہے تو وہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے اور میرے ساتھ یہ معاملہ ایسے ہو کیوں گیا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو مجرم ہوتا ہے نا، اس کو سب سے زیادہ ڈر پکڑ کا ہوتا ہے، چور چوری کرتا رہے گا لیکن ہر وقت اس کا دل دھڑکے گا۔ ہمارے ہاں ایک بات معروف ہے، چور کی داڑھی میں تنگا۔ یہ جو تنگا ہے نا، یہ خوف کا تنگا ہے۔ جب انسان دنیا میں کوئی غلط کام کرتا ہے اور اس کے اوپر پکڑے جانے کے ڈر سے اپنے آپ کو سیدھا کر لیتا ہے، تو پھر ذرا سوچئے کہ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے خوف رکھے۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ، پس بے شک تمہارا رب، یعنی او یا خُذُوهُمْ لَا تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ، یا انہیں اسی طرح پکڑے کہ وہ کمزور ہو کر تباہ ہو جائیں، بلا شبہ آپ کا رب ترس کھانے والا اور رحم کرنے والا۔ خوف جو ہے، تخوف اس کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے، یہ بھی ایک عذاب کی علامت ہے۔ آج کے دور میں دیکھیے تو بعض دفعہ لوگ خوف زدہ رہتے ہیں، کہیں جنگ کا خطرہ، کہیں چوروں کا ڈر ہے، کہیں کوئی جرم پھیل گیا، کہیں کوئی ایک مصیبت پھیل گئی۔ آپ دیکھیے ایک چیز ہٹتی نہیں دنیا کے نقشے سے تو دوسری سامنے آنے لگتی، کبھی انسانوں کا خوف، کبھی بیماریوں کا خوف، کبھی جرمز کا خوف۔ یہ سب عذاب کی قسمیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں ایسی تمام چیزوں سے محفوظ رکھتے ہوئے عافیت کے ساتھ دنیا سے گزار لے جائے، اور ہم اس چیز کی پوری کوشش کریں کہ ہم اللہ تعالی کو راضی کریں، اور وہ آنکھ مانگیں اللہ تعالی سے کہ جو ہمیں ہماری غلطیاں دکھا دیں۔ مومن کو تو ذرا چوٹ بھی لگتی ہے نا، ٹھوکر بھی لگتی ہے، راہ چلتے تو وہ سوچتا ہے میں کسی کا دل تو نہیں دکھا کے آیا، میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا جس کی وجہ سے میرا پاؤں اس پتھر سے ٹکرا گیا۔ اگر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوتا تو میرے سے یہ کام تو نہ ہوتا۔ اور یہی ہے اصل میں پھر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں ایک فہم اور فراست کا پیدا ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ باتیں بیان کرنے کے بعد توحید کی کچھ نشانیاں کہ دیکھو، اتنے بڑے اتنی بڑی ذات کی نہ شکری کرتے ہو جس نے تمہیں اتنا کچھ دیا، اولم یرو، کیا اور نہیں انہوں نے دیکھا؟ انداز کتنا میٹھا ہے، کیا اور نہیں دیکھا، یا یہ کہا جاتا نا دیکھو لک، ذرا سخت لگتی نا بات، اور کیا یہ کہنا کہ اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا۔ اب بات تو فرسٹ پرسن سے ہو رہی تھی لیکن تھرڈ پرسن استعمال کر کے اس طرح سے بات کو کر دیا کہ جو بندہ بھی اس حال میں ہے وہ اس پہ غور کرے۔ اور ہمیشہ ان ڈائریکٹ بات کا زیادہ اثر ہوتا ہے، کیونکہ جب کسی کو ڈائریکٹ چوٹ لگا دی جاتی ہے نا تو وہ اپنے کانوں کو بند کر لیتا ہے، اس کو سننا ہی نہیں ہوتا، وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا ادھر ادھر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آؤ غور کرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، کیا الی ما خلق اللہ، طرف اس چیز کے جو اللہ نے پیدا کی، کیا کیا کبھی آپ نے دیکھا کوئی نیش اللہ تعالیٰ کی مخلوق دیکھی؟ اللہ اکبر، چاروں طرف تو اس کی نشانیاں دکھ رہی ہیں، بس وہ آنکھ دیکھنے کی ضرورت، آنکھ مل ہو، آنکھ کھلے جس سے اللہ تعالیٰ کی ساری نشانیاں دکھیں، تو پھر ایک انسان واقعی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ، میں تو ہر طرف آپ کی مخلوقات کو دیکھتا ہوں، من شعین، کوئی بھی چیز کیا ہوتا ہے، یتفیعو ظلالہ عن الیمین والشمائل والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، اس کا سایہ کیسے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتا رہتا ہے، اور یہ سب چیزیں انتہائی عجز کا اظہار کر رہی ہیں۔ سایوں کی بات ہو رہی ہے یہاں، شیڈوز، سایہ کا لفظ، سائے کو آپ دیکھیے کہ ہر دور میں لوگوں کے ذہن میں اس سائے کے بارے میں سوالات رہے۔ بعض لوگ جو ادب کے میدان میں ماہر ہوتے ہیں وہ اسی لفظ پہ فلمیں اور ڈرامے تک بنا لیتے ہیں، اور بعض نے کچھ اور بھی چیزیں اس سے اخذ کی، لیکن اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ہمیں عرش سے لے کر فرش تک کی چیزوں پہ تدبر کرواتے ہیں نا، وہ ایک عجیب طریقہ ہے، امیزنگ، یعنی اللہ تعالیٰ کی جلال اور عظمت اور اس کی بڑائی کا اظہار، اور انسان کے کمزور ہونے کا اظہار، کہ تمہیں دن میں کئی بار جب اللہ کے آگے جھکنے کا حکم دیا جاتا ہے اور تم پھر بھی نہیں جھکتے، تو پھر ذرا سوچو کہ تم سے تو تمہارے سائے اچھے ہیں کہ جو زمین پہ جھکے ہوئے، صرف تم نہیں، دریاؤں کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک سائڈ پہ ان کا بھی سایہ گرتا ہوا دکھتا ہے، گھروں کو دیکھیے، مکان دیکھیے، درختوں کو دیکھیے، ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے، کبھی ادھر جھکتے ہیں کبھی ادھر۔ یہ ادھر اور ادھر جھکنا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کا انداز ہے، جیسے سورج کی حرکت کے ساتھ، جب سورج ادھر سے ادھر جاتا ہے تو سائے بھی کبھی لمبے ہو جاتے ہیں، کبھی چھوٹے ہو جاتے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اور اس طرح سے ایک انسان اپنے سائے کو ہی دیکھ کر عبرت لے سکتا ہے کہ جب میرے سائے زمین پہ جھکے ہوئے ہیں تو پھر میں اللہ کے آگے کیوں نہیں جھکتا۔ یہاں سجدن کے لفظ سے مراد اطاعت ہے، اختیاری ہو یا فطری ہو، عربی زبان میں کہتے ہیں سجدت نخلا، کھجور کا درخت سجدہ کرنے لگا، یعنی جب درخت پہ بہت زیادہ پھل آتے ہیں نا تو وہ جھک جاتا ہے، تو اس وقت لوگ یہ جملہ بولتے ہیں۔ اسی طرح سجد البعیر، اونٹ نے اپنے اوپر سوار کرنے کے لیے گردن جھکا دی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اونٹ چونکہ تھوڑا سا قد میں اونٹ لمبا ہوتا ہے، تو جب کوئی اس پہ بیٹھنا چاہتا ہے تو وہ آگے سے تھوڑا سا جھک جاتا ہے، اور جب سورج چڑھتا ہے نا تو سائے دائیں طرف جھکتے ہیں، اور جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے نا تو بائیں طرف ہوتے ہیں. اسی طرح دائیں اور بائیں دونوں طرف کی بات کی گئی کہ سائے جھکتے ہیں اللہ کے لیے, وہم داخرون, اور وہ کمزور ہوتے ہیں. داخر کی جمع دخرہ سے, یعنی ان کے اندر کوئی بڑائی نہیں ہوتی. وہ کہ ہائے ہمارے سائے زمین میں آ جائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم اس طرح تو بہت چھوٹے ہو جائیں گے. اس طرح سے نہیں, آپ دیکھیں کہ سائے زمین پہ ہی آتے ہیں. یہ بھی تو ممکن تھے نا کہ جیسے ہم کھڑے ہیں ہمارے سائے بھی کھڑے ہوں, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. آج چونکہ ہم سائنس کی زبان میں بات کرنے کو پسند کرتے ہیں, تو آج بھی سائنس اس کی دلیل دے سکتی ہے کہ انسان کے جسم پہ ہڈی جب لائٹ پڑتی ہے پھر اس کا عکس زمین پہ آتا ہے, وہ 90 ڈگری ہے, وہ 45 ڈگری ہے, لیکن کیا ممکن نہیں تھا جیسے ہم کھڑے ہمارے ساتھ ایک چھوٹی اور چیز بھی کھڑی بھی دکھے. نہیں, آپ جتنی چیز لمبی کرتے جائیں گے نا اتنا اس کا سایہ زمین پہ گہرا ہوتا جائے گا. تو بات یہ ہے کہ جب تمہارے سائے اللہ کے آگے جھکتے ہیں تو تمہیں کیا چیز روک رہی ہے, تم کیوں نہیں اس کے آگے جھکتے. اور صرف تمہارے سائے نہیں, وللہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض, اور اللہ ہی کی متی ہیں جتنی بھی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں. من دابتن, چلنے والی, دبیب سے, ہر چلنے پھرنے والی چیز اللہ کے آگے جھکتی ہے. خفیف چال چلنے والے کو دابا کہتے ہیں, دبیب, دبی چال اردو میں ہم کہتے ہیں نا. جیسے بلی کو دیکھے کتنی باریک چال ہوتی ہے نا, کہتے بھی ہمارے ہاں کہ بلی کے قدموں سے چلنا, بہت پورا پاؤں بھی زمین پہ کھل کے نہیں رکھتی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو ہر چلنے والا جانور, ہر چیز, سورج, چاند, ستارے, یہ سب اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. ان کا جھکنا چاہے ان کے جسم کے سائے کی صورت میں ہے یا ان کے اس کام کو کرنے کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگایا ہوا ہے. سورج وہی کر رہا ہے جو اس کو حکم دیا گیا, چاند وہی کر رہا ہے جو اس کو حکم دیا گیا. اور جو دبیب کا لفظ ہوتا ہے اس میں جسمانی حرکت آتی ہے, چاہے یہ آسمان میں ہو یا زمین میں ہو. آپ دیکھیے کہ ہمارا سولر سسٹم بھی تو گھوم رہا ہے نا, وہاں بھی تو ایک حرکت چل رہی ہے نا. اور صرف یہی نہیں بلکہ فرمایا والملائکۃ, اور فرشتے بھی, فرشتے بھی اپنے رب کے آگے جھکے میں. کیا وہم لا یستکبرون, اور وہ تکبر نہیں کرتے. یہ پہلی صفت آئی یہاں فرشتوں کی کہ وہ تکبر نہیں کرتے, بڑے بن کے نہیں رہتے. اور دوسری صفت, یخافون ربہم من فوقہم, اور وہ اپنے اس پروردگار سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے. اوپر سے مراد دونوں طرح کا اوپر ہے, حصی اوپر ہونا یعنی اللہ تعالیٰ 8-7 آسمان پہ, اور فرشتے عموماً ان کے بیچ والے آسمانوں میں ہوتے ہیں. اور اوپر ہونے کا معنی غلبے کے معنوں میں بھی ہے, حکم کے معنوں میں, کہ اس رب کے حکم کے زیر تحت ہیں, اللہ کے انڈر ہیں, آپ یہ کہہ لیجئے. تو دونوں صورتوں میں اللہ کی ذات فرشتوں سے اوپر ہے. اصل میں یہاں فرشتوں کی الوہیت کا رد کیا جا رہا ہے. کچھ لوگ تھے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے, اور آگے اس پہ بات آئے گی بہت ڈیٹیل سے اسی صورت میں کہ کیسے انہوں نے فرشتوں کی کو اللہ کی اولاد قرار دیا اور انہی کی شبیہیں بنا کر پوچھنے لگے. مصری اور یونانی اور ہندی تہذیب میں فرشتوں کی روحوں کو دیوی دیوتاؤں کے نام سے پکارا جاتا تھا. مثلا بعض کو بارش کا فرشتہ کہا جاتا, فلاں دولت کی دیوی, با فلاں محبت کی. تو یہ ان کا خیال تھا کہ یہ کام سارے جو ہیں فرشتوں کے ذریعے ہوتے ہیں, اور وہ فرشتے یہاں ان دیویوں کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں, یہ تو خود بیچارے ڈر رہے ہیں, یہ تو تکبر کرتے ہی نہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, اور یہ وہ کام کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا گیا. اب جو بندہ کام کرنے کے لیے بھی کسی دوسرے کے حکم کا منتظر ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اس کائنات میں نہ ان کا کوئی تصرف ہے نہ اختیار ہے. اور پیچھے ہم پڑھ چکے سورت مائدہ میں بھی پڑھ چکے کہ یہ تکبر نہیں کرتے. یستن کے فون کے لفظ آئے, آر نہیں سمجھتے, جو کام ان کو کہہ دیا یہ کر کے رہتے ہیں. تو تمہیں آخر اعتراض کیوں ہے؟ تم کیوں ان کو خدا کے بیٹے یا خدا کی بیٹیاں بنانا چاہتے ہو؟ دیکھیے جو بندہ ایک چیز کا انکار کرتا ہے نا, پھر چاروں طرف سے گھوم گھوم کے اسی چیز کے ساتھ پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کو ضرورت پڑ ہی جاتی ہے. کیا بڑی بات ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ کو ایک ذات مان لیتے ہیں تو یہ فرشتوں اور جو بتوں اور یہ ساری چیزوں کے جو نظریات ہیں اس کی طرف آپ کا ذہن نہیں جائے گا. لیکن آپ دیکھیے بڑے بڑے لکھے لوگ, بہت زیادہ جاننے والے لوگ, ڈاکٹر, سائنٹسٹ بنے ہوئے. مت سوچئے کہ جو شرک کرتے ہیں وہ دنیا میں بالکل ہی نکھٹو ہیں. دنیاوی میدان میں تو ان کا دماغ اتنا چلتا ہے, ان کے کاروبار اتنے اچھے, اور ان کو ہر چیز کی سمجھ آتی ہے. دور سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے, مارکیٹ کیسی جا رہی ہے, ریٹس کیسے جا رہے ہیں, کیا چیز چڑھ رہی ہے, کیا اتر رہی ہے. لیکن نہیں سمجھ آئی تو توحید سمجھ نہیں آئی. اس لیے کیسے لوگ اللہ کی تدبیر کا شکار ہو جاتے ہیں, پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سمجھ آنے ہی نہیں دیتا. تو یہ کیفیت جو ہے اس سے پناہ مانگنی چاہیے. اپنے لیے بھی مانگا کریں کہ اللہ کہیں میرے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو جائے کہ میں تو اپنے آپ کو اچھا سمجھتی رہوں اور پتہ چلے کہ میں تو پتہ نہیں کچھ بھی نہیں تھی اور میرا حال ہی خراب تھا, اور میں تو اپنی نظروں میں بڑی اچھی تھی اور اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں میں کیسی ہو گئی. کیونکہ ضرورت ہے نا اس بات کی کہ اپنے آپ کو چیک کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ ضرور دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تو میرے لیے آسانیہ فرما. الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رکوع پورا جو ہے وہ توحید ہی کے بگرد گھومتا تھا, اور آج بھی اگر پورے قرآن پاک کے مضامین کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو اس میں کثیر حصہ جو ہے وہ توحید کے بارے میں. میں سوچتی ہوں جو لوگ قرآن پڑھ کے توحید کی طرف نہیں آتے پھر ان کا کیا بنے گا. پھر ان کو تو بڑی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے کی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. انشاءاللہ اگلے رکوع میں مزید توحید کے بارے میں تفصیل سے بات ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی اس رکوع میں سیکھا سمجھا اس کے اوپر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو فرشتوں کی بات تھی اس کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے, اللہ کے نبی نے فرمایا جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے, جو کچھ میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. آسمان خوب چرچرا رہا ہے اور اس کو خوب چرچرانا ہی چاہیے تھا, قسم میں اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. آسمان میں کہیں بھی چار انگلی کی جگہ ایسی نہیں کہ جس میں کوئی فرشتہ سجدہ پیشانی میں رکھے ہوئے نہ ہو. خدا کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو کم ہنستے اور زیادہ روتے, اور بستروں پر عورتوں سے لذت اندوز نہ ہوتے, اور میدانوں میں نکل کر اللہ کے سامنے چیختے چلاتے. یہ سن کر حضرت ابو ذر بولے کاش میں درخت ہوتا کہ اس کو کاٹ دیا جاتا. یہ مسند احمد کی روایت ہے, ترمذی ابن ماجہ کی اور امام بخاری نے بھی اس کو نقل کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین و آسمان میں کتنے فرشتے ہیں, پھر بھی آپ دیکھیے کہ لوگ اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں قرار دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا صبر کتنا زیادہ ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ غلط باتوں کو سن کر صبر کرنے میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں. لوگ اس کے بیٹے قرار دیتے ہیں اور وہ ان کو رزق دیتا ہے. اور یہ جو لفظ ہے نا یتفیاؤ, اس کا روٹ ہے فا یا حمزہ, لوٹنا اس کا معنی ہوتا ہے, پلٹ کے جانا. اور یہ جو بات ہم نے کی نا کہ ساری چیزیں جھک رہی ہیں آسمان و زمین میں, تو بعض لوگ جو نماز نہیں پڑھتے وہ دلیل میں یہ آیت پیش کر دیتے کہ دیکھو جب ہر چیز ویسی جھک رہی ہے تو پھر ہمیں جھکنے کی کیا ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ پھر نہ سمجھی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیے کہ دنیا میں سب سے پہلا جرم جو تھا نا وہ سجدے کا انکار تھا, جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو نہ کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم زیادہ ہو جائے اور انسان کے اندر عاجزی نہ ہو یہ بھی تکبر کی قسم ہے. بعض لوگ صرف پلکوں کو جھکا کر عاجزی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی بڑائی سمانے لگتی ہے پھر وہ ہر لمحے اللہ کو اپنے اوپر سمجھتا ہے, اس کے غلبے کو, اس کی بڑائی کو, پھر وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ چھوٹا ہی سمجھتا ہے. یفعلوا ما یؤمرون میں پوری کی پوری اطاعت ہے, بھرپور اطاعت ہے. کیا ہم ایسے ہیں؟ ما یؤمرون پہ غور کیجئے گا بعد میں. جو بھی حکم دیا جائے میں مانتی ہوں, हम तो कुछ हुक्म मान के कहते हैं, चलो ना मान लिए ना, और क्या करें, दूसरों से तो अच्छे हैं। नहीं, फरिश्तों को देखिए कि यफलू नम्मा युमरून, और माँ जो है ये बेजान के लिए आता है, यानी ज़्यादा इसमें वुसत होती है, हर एक हुक्म किसी किस्म का भी। पीछे भी सूरत रात में हम पढ़ चुके ना, युसब्बिहु रअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफती, कि फरिश्ते अल्लाह से खौफ खाते हैं और हुक्म करके ऊपर, अल्लाह ताला के हुक्म पे अपने आप को झुकाते हैं। और ये आयत 50 जो है, ये आयत सजदा भी है, जिसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके कि इस पे सजदा वाजिब नहीं है, करना चाहें तो कर भी सकते हैं, अजर है, कोई नहीं करेगा तो अजर नहीं मिलेगा लेकिन गुनाह नहीं होगा। एक रिवायत इसके बारे में नोट की जा सकती है, रबिया बिन अब्दुल्ला है, कहते हैं कि एक दफ़ा हज़रत उमर ने जुम्मे के दिन मिंबर पर सूरत नहल पढ़ी। जब आयत सजदे की आयत पर पहुंचे तो मिंबर से उतरे और सजदा किया, और लोगों ने भी इनके साथ सजदा किया। दूसरे जुमे को फिर यही सूरत पढ़ी। जब सजदे की आयत पर पहुंचे तो कहने लगे, लोगों हम सजदे की आयत पढ़ते चले जाते हैं, फिर जो कोई सजदा करे इसने अच्छा किया, और जो कोई ना करे इस पर गुनाह नहीं। और हज़रत उमर ने सजदा नहीं किया। नाफ़े ने इब्ने उमर से नकल किया कि अल्लाह ताला ने सजदे तिलावत फ़र्ज़ नहीं किया, इसे हमारी खुशी पर रखा। ये सही बुखारी की रिवायत है। तो अल्लाह ताला हमें सुन के मानने वाला बना दे।